Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά πρώτον είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, δεύτερον ανήκομεν εις την Δύση και τρίτον, καλά αυτό ισχύει εδώ και δεκαετίες, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Πάμε λοιπόν να το γιορτάσουμε και να το χορέψουμε κιόλας. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι, να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. I love you. Ο sole mio, l'abbandonio, l'adione, I love you. Ο mio l'adlatione, via στη via της εξουσίας, I love you. Mandona via. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι, να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you. La mandonio, la dione, I love you. Ο mio la delazione, via στη via της εξουσίας, I love you. Μαντώνα via. I love you και beep you, για να το πούμε στα αμερικάνικα. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν τρέχει πρόθυμα να υπηρετήσει το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Δεν είναι μόνο ότι στέλνει το στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, ψηφίζει σήμερα μαζί με το ΠΑΣΟΚ βεβαίως την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις και καυχιέται είμαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Για να καταλάβετε λοιπόν τώρα τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτή την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, θα πάμε να το προσεγγίσουμε αυτό με βάση τα δικά τους τα λόγια. Γιατί ξέρετε, είναι υπέροχα μερικές φορές αυτά τα οποία λέγονται στη Βουλή. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν που έχουν υποθεί στη Βουλή αυτές τις μέρες και σήμερα, είναι καταρχάς αυτό. Για πάμε να τα ακούσουμε. Ασφαλώς και οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τις ευχέρειες του λιμένου Αλεξανδρούπολης για να προωθήσουν στρατεύματα στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο της ανάφλεξης και της γεωπολιτικής αστάθειας που έχει παρατηρηθεί. Μα ασφαλώς, καλοί μου άνθρωποι, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τις ευχέρειες, ευχέρειες το λένε αυτό, για να κάνουν τι, μα για να προωθήσουν στρατεύματα. Από πού να τα προωθήσουν τα στρατεύματα, μα από την Αλεξανδρούπολη. Και γιατί γίνεται αυτό, μα διότι είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Όπου στο πλαίσιο της πατριωτικής αντίληψης για το τι είναι σωστή πλευρά της ιστορίας, στο πλαίσιο αυτής της πατριωτικής αντίληψης, η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι να είσαι κομμάτι του προβλήματος, του μακελέματος των λαών. Γιατί αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία τώρα. Είναι αυτό που συνέβαινε με αντεστραμμένους όρους στο Ιράκ και συνεχίζει να συμβαίνει. Και εκεί η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το Αφγανιστάν επί 20 χρόνια. Και εκεί ακριβώς το ίδιο συνέβαινε, με αντεστραμμένους βέβαια όρους, όπως φυσικά και το 1999 στη Γιουγκοσλαβία. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε ευχέρειες τις οποίες παρέχει η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό ανεξάρτητο κράτος προς τους Αμερικάνους για να κάνουν τι? Για να προωθούν στρατεύματα. Από πού? Από την Αλεξανδρούπολη. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Δεν είναι κακό να είσαι δεδομένος. Δεν είναι κακό να είσαι προβλέψιμος, αλλά και αξιόπιστος. Και αν κάτι κρίνουν οι Αμερικανοί, και όχι μόνο οι Αμερικανοί, ότι αποτελεί πλεονέκτημα για την Ελλάδα αυτή την εποχή και έναντι των πιο ασταθών, λόγω των συγκεκριμένων συμπεριφορών, να μην τις αναλύσω τώρα, Τούρκων, είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ο αξιόπιστος, ο συνεπής, ο σωστός εταίρος στην περιοχή. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Και καρπός, αν θέλετε, αυτής της νέας, ανανεωμένης σε σχέση με παλιά αντίληψης των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την Ελλάδα, είναι και αυτή η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας. Τι είμαστε λοιπόν? Μα το ακούσατε τι είμαστε. Ο αξιόπιστος είμαστε, ο συνεπής είμαστε, ο σωστός είμαστε. Ποιος σωστός? Σύμμαχος των Αμερικάνων. Αλλά όχι μόνο αυτό, προσέξτε, δεν είναι και κακό πράγμα να είσαι και δεδομένος, δεν είναι και κακό πράγμα να είσαι προβλέψιμος. Γιατί μόνο ο δεδομένος και ο προβλέψιμος είναι ο συνεπής και ο σωστός, ο σύμμαχος. Αυτό λοιπόν επίσης ανήκει στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό επίσης κατατάσσεται σε αυτό που λέμε εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και όλα τα υπόλοιπα ηχηρά παρόμοια. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη από το Φλεβάρι του 48? Γιατί μου ήρθε τώρα ο Φλεβάρις του 48? Γιατί τότε ήταν από ένα κλιμάκιο 350 αξιωματικών των Αμερικάνων με επικεφαλής τον Van Fleet, έφτανε στην Αθήνα, έφερνε ναπάλμ. Τι άλλο έφερνε? Έφερνε και δημοκρατία. Ήταν τότε που ο υπουργός Άμυνας της τότε κυβερνήσεως τον ξαναγούσε αργότερα εκεί στη Μακρόνησο και τον υποδεχόταν παρουσία αγήματος με τη φράση, τη σωστή φράση της σωστής πλευράς της ιστορίας: «Στρατηγέ μου, ειδού ο στρατός σας». Α, εκεί να δεις προβλεψιμότητα και διαθεσιμότητα. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έχουμε ευχέρειες τις οποίες παρέχουμε στους Αμερικάνους για να κάνουν τι? Για να προωθούν στρατεύματα. Πού? Στους πολέμους που κάνουν, εμπροκειμένο μέσω ποιου δρόμου? Μα της Αλεξανδρούπολης. Και τι άλλο έχουμε? Ότι δεν είναι κακό πράγμα, είναι αξιοπρεπές και εθνικά, εν πάση περιπτώσει, τσολιάδικο να είσαι δεδομένος, να είσαι προβλέψιμος, γιατί αυτός είναι ο ωραίος, ο συνεπής, ο αξιόπιστος, ο σωστός, ρε αδερφέ, σύμμαχος. Πάμε και στο επόμενο. Να λοιπόν το πρώτο άμεσα κατανοητό όφελος της επέκτασης χρονικής διάρκειας συμφωνίας στην πενταετία, όταν ξέρει η αμερικανική πλευρά ότι έχει 5 χρόνια μπροστά της, τότε προτίθεται και αποφασίζει τελικά να επενδύσει πολλά περισσότερα χρήματα για να αναβαθμίσει υποδομές που θα χρησιμοποιήσει σίγουρα για 5 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία της συμφωνίας. Έχουν έρθει οι Αμερικανοί και ρίχνουν λεφτά, για να το πω σχηματικά, σε όλες τις υποδομές των στρατοπέδων που προανέφερα, προκειμένου να τις αναβαθμίσουν. Στο τέλος ημέρας αυτές οι υποδομές θα παραμείνουν εποφελία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο διάστημα από τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά σίγουρα η συνολική αναβάθμιση θα είναι και εποφελία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και όπως ξέρετε, όπου πηγαίνουν οι Αμερικανοί να χρηματοδοτήσουν δημιουργία υποδομών, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Θα ήταν πραγματικά ωφέλιμη μια επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη για να δούμε την κοσμογονία που συγκεντρώνεται εκεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα, ήδη όπως σας είπα γίνονται πολλά στην Αλεξανδρούπολη και η τοπική κοινωνία επιχαίρει. Και δεν αισθάνεται περισσότερο ανασφαλής, αλλά περισσότερο ασφαλής. Κοσμογονία, αδέρφια. Κοσμογονία. Διότι τώρα πια ξέρει η αμερικανική πλευρά. Η αμερικανική πλευρά ξέρει και άφησε που είναι και πολύ καλή εργολάβη αυτή. Είναι καλή εργολάβη ότι χτίζουν, το χτίζουν ωραία και ρίχνουν και λεφτά. Το είπε ο υπουργός μας, ρίχνουν και λεφτά και κάνουν και επενδύσεις. Και αφού ρίξουν λεφτά λοιπόν, που το είχαμε ξανακούσει αυτό. Ανέμορε, με εκείνα τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Τα ναυτάκια λοιπόν, τα ζουμπουρλούδικα, τα οποία δεν είναι μόνο ναυτάκια, είναι και πεζοναυτάκια, είναι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτοί ρίχνουν λεφτά λοιπόν και αυτό συνιστά, ξέρετε, μια κοσμογονία. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ένα αγλάισμα εθνικής ανεξαρτησίας. Και βεβαίως, το είπε ο κύριος υπουργός, θα ρίξουν τα λεφτά οι Αμερικάνοι. Καλώς ήρθε το δολάριο που έλεγε και ο καλός τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Και βεβαίως όλες αυτές οι υποδομές σε ποιον θα μείνουν? Σε εμάς θα μείνουν, αδέρφια, όπως η Τρούμπα. Και η Τρούμπα σε εμάς έμεινε. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι τώρα? Ευχέρεια που δίνουμε στους Αμερικάνους για να απορροφούν στρατεύματα από την Αλεξανδρούπολη στους πολέμους τους. Τι άλλο έχουμε? Ότι είναι ωραίο πράγμα να είσαι δεδομένος και προβλέψιμος. Επίσης, τι άλλο έχουμε? Κοσμογονία. Μόλις τώρα το ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο. Θα κάνω μια ιστορική αναδρομή. Η αρχική συμφωνία υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1990 και επιτρέπει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρεί και να λειτουργεί στην Ελλάδα στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες, όχι βάσεις πλέον, ευκολίες, καθώς και να διεξαγάγει στις ευκολίες αυτές αποστολές και δραστηριότητες για σκοπούς άμυνας και υποστήριξης. Τζιβελεγίδη, καταλαβές. Ως εκ τούτου λοιπόν, το στρατόπεδο εκεί για Ανούλη στην Αλεξανδρούπολη δεν το λες βάσεις εσύ. Ούτε στρατόπεδο θα το λες. Ευκολία θα το λες. Το κατάλαβες? Επίσης, το στρατόπεδο Γεωργούλα εκεί στο Βόλο δεν θα το λες βάση. Συμφωνεί? Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα το λες ευχέρεια. Κανονικά όμως θα το λες, πώς είπαμε, ευκολία θα το λες. Επίσης, το πεδίο βολής στο Λιτόχωρο, εκεί στην Πιερία, δεν θα το λες βάσεις. Δεν τα λέμε έτσι τώρα αυτά. Τα λέμε ευκολίες. Και κυρίως, δεν ξέρω πόσο ευκολύνεσαι, αλλά θα λες τη Σούδα, κοίτα μην περάσει από το μυαλό σου, να πεις ότι η Σούδα είναι ναυτική βάση των Αμερικάνων, ότι είναι αεροπορική βάση των Αμερικάνων, ότι είναι άντρο δολοφόνων. Έτσι, αυτές δεν είναι κουβέντες. Όχι. Τι είναι η Σούδα, Γιώργο? Ευκολία, μπράβο. Και αφού λοιπόν το πιάσαμε από την πλευρά του Υπουργείου της Αμήνης, πάμε τώρα να το δέσουμε και εν συνόλο. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπηρετεί πολύπλευρα τα εθνικά μας συμφέροντα. Συμπληρώνει ένα μεγάλο πλέγμα εθνικών συμμαχιών που αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδος στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα που περιλαμβάνει δύο κρίσιμα στοιχεία. Πρώτον, η Αμερική διευρύνει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και δεύτερον, η χώρα μας καθίσταται με τον πλέον σαφή τρόπο ο βασικός εταίρος και συνομιλητής των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα μας αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην περιοχή. Η συγκεκριμένη συμφωνία γίνεται ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως ακλόνητου παράγοντα σταθερότητα στη γειτονιά μας και στην ευρύτερη περιοχή. Ως συνετού Ευρωπαίου και Νατοϊκού εταίρου. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό το οποίο θα ψηφίσουν σε λίγη ώρα, τι καταλάβαμε? Μα το καταλάβαμε, πώς αλλιώς να το πει ο άνθρωπος. Καταρχάς υπηρετεί πολλαπλά τα εθνικά συμφέροντα. Όμως αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Η σχέση με τους Αμερικάνους δεν υπηρετεί τώρα μόνο τα εθνικά συμφέροντα, τώρα το κάνει και πολλαπλά. Γιατί τα εθνικά συμφέροντα, τα ελληνικά, υπηρετούνται ήδη από το 1950. Ήταν τότε που εισπαραγμένη από την κατοχή και τον εμφύλιο Ελλάδα υπηρετούσε τους Αμερικάνους στην Κορέα. Όλη αυτή η εξυπηρέτηση των ελληνικών εθνικών συμφορεόντων προϋπάρχει της συμφωνίας που έχει φέρει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει από την εποχή του 1967, πρέπει να σας πω. Και μάλιστα Ιούνιο μήνα. Ήταν τότε που ο Νίξον συναντιόταν με τον Πατακό, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ήμασταν πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή η εξυπηρέτηση πολλαπλώς από εδώ και πέρα των ελληνικών εθνικών συμφερόντων υπάρχει από την εποχή που βομβαρδιζόταν η Ιουγκοσλαβία και η Ελλάδα ήταν ένα προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ. Άλλη μία σωστή πλευρά της ιστορίας. Και βεβαίως, για να επικυρώσουμε και αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, Ιούλιος του 1991 ήτανε, όταν ο Μακαρίτης Μητσοτάκης έφτανε με τον Μπούς στην Κρήτη. Ήταν εκεί που ο Μπούς παρασημοφορούσε τη Σούδα για την πρωταγωνιστική συμμετοχή της, πού? Στη θηριωδία του Ιράκ. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με βάση και την ανάλυση που έκανε ο σημερινός Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, το να μετέχεις στις θηριωδίες των Αμερικανών, όπως για παράδειγμα στο Ιράκ, αυτό τι είναι, αυτό τι συνιστά? Αυτό συνιστά ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε πόλο σταθερότητας. Καταλαβαίνετε τι λένε? Μας λένε ότι η συμμετοχή μας στις θηριωδίες, η συμμετοχή μας στους πολέμους, η εμπλοκή μας όσο πιο βαθιά γίνεται σε αυτό τον υπεριαλιστικό βούρκο, γίνεται παράγοντας σταθερότητας. Και όλα αυτά που καταλήγουν, μα όλα αυτά καταλήγουν στο ότι οι Αμερικάνοι που πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή ότι διευρύνουν την παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα λέει Έλληνας Πρωθυπουργός, έτσι. Δεν πανηγυρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος για το γεγονός ότι η χώρα του, η Αμερική, διευρύνει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Πανηγυρίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το γεγονός ότι η Αμερική διευρύνει, λέει, την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσω αυτού του τρόπου, μέσω του συνετού εταίρου και συμμάχου, του δεδομένου και προβλέψιμου δηλαδή, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τι κατακτά η Ελλάδα, τι παίρνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, τι παίρνει. Παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από τους Αμερικάνους. Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα, εφόσον λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, επειδή υπογράφει μία επαόριστον παραμονή των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, εάν αυτό το οποίο συμβαίνει μέσω αυτής της συμφωνίας, μιας τη λένε αμυντική συμφωνία, καλά, και το ΝΑΤΟ στο προήμιο του λέει ότι είναι ένας ειρηνικός και αμυντικός οργανισμός. Εάν λοιπόν στο πλαίσιο μιας απλής συμφωνίας, το απλής βάλτε το σε εισαγωγικά, αυτό το οποίο παράγεται στη χώρα είναι μία κοσμογονία. Το ακούσαμε, δεν το ακούσαμε? Αν αυτό το οποίο παράγεται στη χώρα είναι επενδύσεις και λεφτά με ουρά. Αν αυτό το οποίο παράγεται στη χώρα είναι η μετατροπή της σε πόλο σταθερότητας. Αν αυτό το οποίο παράγεται στη χώρα είναι η εκμέευση μιας ψήφου εμπιστοσύνης από την αυτοκρατορία του πλανήτη προς τη χώρα, τότε ρε παιδιά, γιατί δεν το κάνετε πιο βαθύ το πράγμα? Γιατί περιορίζεστε σε μια στρατιωτική συμφωνία με τους Αμερικάνους και δεν μετατρέπετε την Ελλάδα, την κυρίαρχη, την ανεξάρτητη, σε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών? Εάν η σχέση με τους Αμερικάνους, αυτή η σχέση η οποία έχει φέρει ναπάλμ στα ελληνικά βουνά, αυτή η σχέση που έχει φέρει χούντα, αυτή η σχέση που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε προκεχωρημένο φυλάκιο των εγκλημάτων τους, αν αυτή η σχέση που όταν μπαίνουν οι Τούρκοι στα ελληνικά νησιά μετατρέπεται σε χτυπήματα στην πλάτη του State Department, ευρείτε τα μεταξύ σας, είστε σύμμαχοι. Αν αυτή η σχέση λοιπόν αναβαθμίζει με τον τρόπο που περιγράφεται την Ελλάδα και δεν την καθιστά μέρος του μεγαλύτερου προβλήματος που έχει ο πλανήτης, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Μα ο πόλεμος. Εάν δεν την καθιστά στόχο και επιφέρει όλη αυτή την παλιγενεσία, την κοσμογονία, κάντε το απλό. Αντί να κάνετε αμυντική συμφωνία, πώς τη λέτε, πώς τη βαφτίζετε, στρατιωτική συμφωνία, τώρα που θα πάει ο κ. Μητσοτάκης στον Biden, να του δώσει και τα διαπιστευτήριά του και να του πει: σας παρακαλούμε πολύ, κάντε την Ελλάδα και επίσημα πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Άμα είναι να τρέχει η κοσμογονία από τα μπατζάκια μας. Λευτεριά, λευτεριά, σχίζει δαγκάνη τους ουρανούς, το στέμα σου, το φως σου, χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Λευτεριά, λευτεριά, θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενιές όταν σε παρόμοια σου με το πορτρέτο του Dorian Gray. Λευτεριά, λευτεριά, σε νοσταλγούνε μακρινά δάση ρημαγμένη κήπη, όσοι άνθρωποι προσδέχονται τη λύπη. Σαν έπαθλο του αγώνα και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει. Λευτεριά, λευτεριά, θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Αυτή την ώρα χιλιάδες άνθρωποι πορεύονται στην Αθήνα, στα Προπύλαια και από εκεί στη Βουλή, διαδηλώνοντας ενάντια σε αυτή την κατάπτυστη, σε αυτή την εγκληματική θα έλεγε κανείς, συμφωνία στην οποία προχωρά το ελληνικό κράτος για την αέναη παρουσία αμερικανονατοικών βάσεων στην χώρα μας. Με την ελληνοαμερικανική αυτή συμφωνία για τις βάσεις, συγγνώμη κύριε Υπουργέ Άμυνας, βάσεις θα συνεχίσουμε να τις λέμε και όχι ευκολίες, την ώρα που το μακελιό του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζεται, έρχεται η κυβέρνηση των προβλέψιμων και των διαθέσιμων να επεκτείνει λοιπόν αρχικά για 5 χρόνια αυτή τη συμφωνία και στη συνέχεια επαόριστον, μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα σε ένα αμερικανονατοϊκό πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε στόχο αντιπίνων. Ήδη αυτή η συμφωνία, η οποία προετοιμάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, θα έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα σήμερα, ήδη λοιπόν αυτή η συμφωνία εφαρμόζεται στην πράξη με τις υποδομές στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, στη Λάρισα και σε όλη τη χώρα να συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Είναι σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο της σωστής πλευράς της ιστορίας που η Ελλάδα στέλνει πολεμικό υλικό και προετοιμάζεται, από ό,τι λέγεται, να στείλει και τμήματα ενόπλων δυνάμεων έξω από τα σύνορα, στο μακελιό αυτό. Ταυτόχρονα έχουμε δεκάδες ασκήσεις και πρόβες πολέμου, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αλλά όπως ακούσαμε, όλα τα παραπάνω σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ελλάδα. Συνιστούν, λέει, αναβάθμιση της χώρας. Λοιπόν, πρόκειται για εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε μια κυβέρνηση που η πρώτη πράξη της σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ήταν να αναγνωρίσει πρόεδρο της Βενεζουέλας έναν πραξικοπηματία. Μια στημένη λεμονόκουπα της CIA, το Γουαϊδό. Αυτή ήταν η πρώτη πράξη της ελληνικής κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Η πρώτη της πράξη, άμα τη εκλογή της. Μιλάμε για εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε μια κυβέρνηση που μόνη αυτή στον κόσμο χειροκροτούσε, θυμάστε, τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματικού στο έδαφος του Λιβάνου από ένα πύραυλο που είχε εκτοξευτεί από 10.000 χιλιόμετρα μακριά από την Αμερική. Και βεβαίως πρόκειται για εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει στους διαθέσιμους, που δεν είναι κακό να είναι διαθέσιμοι, ούτε προβλέψιμοι, όπως μας έλεγε. Τον ακούσαμε να λέει προηγουμένως ο κύριος Υπουργός Άμυνας. Έχουμε λοιπόν πώληση και αναβάθμιση όπλων για την παραγκονισμένη Τουρκία. Τη θυμάστε την παραγκονισμένη Τουρκία? Τώρα παίζουν τις κουμπάρες. Θα τα αναβαθμίσουν πολύ τα τουρκικά όπλα? Θα τα αναβαθμίσουν λίγο? Θα αγοράσει F-16? Μήπως θα πάρει και F-35? Και πότε θα τα πάρει? Και τι ακριβώς θα γίνει? Και μήπως να πάει πρώτα ο Μητσοτάκης στον Biden και μετά να έχουμε το όλον της νέας συμφωνίας των Αμερικάνων με τους Τούρκους? Όλα αυτά παραμονές του ταξιδιού του Έλληνα Πρωθυπουργού, έτσι, στο Λευκό Οίκο. Μιλάμε για μία αναβάθμιση και μία ψήφο εμπιστοσύνης η οποία συνάδει απολύτως με εκείνες τις δηλώσεις του State Department, βρείτε τα, προχτεσινές είναι, με την Τουρκία, όταν η Τουρκία παραβιάζει τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Μιλάμε για εκείνη την αναβάθμιση και εκείνη την ψήφο εμπιστοσύνης η οποία συνάδει με τις πλάτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όταν αυτή κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας. Αλλά προσέξτε τώρα, δίπλα στους διαθέσιμους και δίπλα στους προβλέψιμους έχουμε και τους αριστερούς. Σας μιλώ για αυτούς που σε μια απίθανη νεκρανάσταση εκείνου του πασοκισμού των σπηλαίων και του φεύγουν οι βάσεις που μένουν, αυτό είναι το Πασόκ, παριστάνουν τους διαδηλωτές της πορείας του Πολυτεχνείου, αλλά θυμάστε, έτσι, στρίβουν κάπου εκεί στο ύψος του Μεγάλη Βρετάνια. Είχαμε σήμερα το φαινόμενο ο κύριος Τσίπρας να εκθιάζει την πολιτική του Μακαρίτη Μητσοτάκη και την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, είπαμε ποιο Πασόκ είναι αυτό, έτσι, του φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Είναι το Πασόκ το οποίο έλεγε ότι θα βγάλει τη χώρα από το ΝΑΤΟ. Αλλά μήπως το ίδιο δεν έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο ιδρυτικό του συνέδριο το 2012. Εκθιάζει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική του πατέρα Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Εκθίαζε σήμερα στη Βουλή την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, εάν η συμφωνία που θα έφερνε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν η πανομοιότυπα με αυτές τις οποίες έφερνε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα? Μας είπε ότι δεν θα είχε καν τα φύλλα σικής, δεν θα είχε καν τα προσχήματα για να παριστάνει ότι τη συμφωνία που αυτός διαπραγματεύτηκε σήμερα δεν την ψηφίζει. Γιατί εκείνες οι συμφωνίες, οι συμφωνίες του Παπανδρέου, του Ανδρέα και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κατά τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλές. Μα τις εκθίαζε σήμερα στη Βουλή. Και αυτοί λοιπόν έχουν το ανάστημα, το πολιτικό πάντα, να βγαίνουν στην κοινωνία και να παριστάνουν τους αριστερούς. Αλλά ξέρετε κάτι? Επί τάχα μου αριστερής κυβερνήσεώς τους ήταν όταν εγκαινιάστηκε και προωθήθηκε ο λεγόμενος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί των δικών τους ημερών είναι που είχαμε προτάσεις ακόμα και για αμερικανονατοϊκή βάση στην Κάρπαθο. Αμερικανονατοϊκές υποδείξεις για συμφωνίες όπως αυτή των Πρεσπών. Ήταν επί των δικών τους ημερών, των τάχα μου αριστερών ημερών, που είχαμε την έλευση των νατοϊκών πλοίων στο Αιγαίο, θυμάστε με ποιο πρόσχημα, με το πρόσχημα λέει του ναυαγοσώστη των προσφύγων. Αλλά μετά από 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να προκαλεί καμία έκπληξη ότι η αριστερά των μνημονίων, η αριστερά του κεφαλαίου, η αριστερά των τραπεζιτών, η αριστερά της Τρόικας έχει καταφέρει μια χαρά να αναδειχτεί, το απέδειξε ο κύριος Τσίπρας σε εκείνες τις δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τον αγγελικό Τραμπ, θυμάστε? Αυτή η τάχα μου αριστερά λοιπόν δεν έχει κανένα πρόβλημα να αναδεικνύεται και ως η αριστερά του αμερικάνικου υπεριαλισμού, την ίδια ώρα που κάνει φαρισαϊσμούς, υποκρισίες και κολοτουμπίτσες. Άλλωστε οι Αμερικάνοι είναι πρακτικοί άνθρωποι. Ποτέ δεν είχαν πρόβλημα αν οι Αμερικανοτσολιάδες τους δήλωναν δεξιοί, αριστεροί ή κεντρώοι. Πάντα μιλάς σαν να τα ξέρεις όλα, σαν να κρατάς του κόσμου τα κλειδιά. Σ' ό,τι και να σου λέμε λες ξεκόλα, μα πρόσεξε μην πέσεις στο κουβά. Duo Valamericano, Americano, Americano, sentame to fa. Πάντα βγαίνεις από πάνω κι από σένα παραπάνω, και ο κόσμος σου χρωστά. Το βάλω rock and roll, το yoga baseball, μα η σόρτε δι καμέ, η τελίδα να βορσέτα δι μαμά. Duo Valamericano, Americano, Americano, mai si nato in Italia, cento me non c'è sta niente, fa ok, la pulita, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Ehi, canta Grecia, canta. Όλο τρέχεις πάνω σε μια ρόδα και νομίζεις ότι προχωράς. Είναι ο κόσμος σου ουίσκι σόδα και οι ιδέες σου τη συμφοράς. Duo Valamericano, Americano, Americano, sentame che to fan fan. E tu vuoi vivere l'amore, ma se vivi whisky and soda, un po' te senti disturbato. Tu bailo rock and roll, tu gioca in baseball, ma è sorte di cane. Έχουμε λοιπόν δύο κόμματα. Μιλάμε για τον νέο δικοματισμό, έτσι. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, την καινούργια που είναι η συνέχεια της παλιάς, και μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ. Του παλιού βέβαια, γιατί το άλλο τώρα είναι το καινούργιο ΠΑΣΟΚ, είναι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ευδιάκριτο για το τι συνιστούν αυτοί οι δύο πόλοι του νεοδιπολισμού, του νεοδικοματισμού, από την ελληνοαμερικανική αυτή συμφωνία. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος πλέον χωρίζεται σε δύο όχθες. Και οι δύο είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η μία όχθη είναι αυτή που λέει ότι είμαστε οι δεδομένοι, οι διαθέσιμοι, οι προβλέψιμοι φίλοι των Αμερικάνων. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που λέει είμαστε οι διαθέσιμοι, είμαστε οι προβλέψιμοι, αλλά με ανταλλάγματα. Αυτή είναι η αριστερή. Πάντα βγαίνεις από πάνω και του πίσω σου χρωστάει, και του πίσω σου χρωστάει, και του πίσω σου χρωστάει. Και ξέρετε, μπορεί να λένε ότι λένε στη Βουλή, αλλά μετά έρχονται και οι διάφοροι κλακαδόροι, ένθεν και ένθεν, οι οποίοι στην προσπάθεια να γλύψουν την αμερικανική μπότα, να ξεσκονίσουν οι μεν την κυβέρνηση για την αμερικανοφροσύνη της, οι άλλοι το ΣΥΡΙΖΑ για τις κολοτούμπες τους, δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι έρχονται μετά και έχουν αναλάβει να απευθύνονται σε εμάς, τους δογματικούς, ότι πρέπει να βλέπουμε, λέει, το θέμα των σχέσεων με τις ΗΠΑ όχι στενά, διότι εμείς είμαστε στενοί, ενώ αυτοί είναι ευρύχωροι, όχι ιδεολειπτικά, διότι εμείς είμαστε ιδεολειπτικοί, ενώ αυτοί είναι φιλελεύθεροι, αλλά να το βλέπουμε, λέει, ρεαλιστικά. Να το βλέπουμε ρεαλιστικά, λέει, και υπό το πρίσμα των ανταλλαγμάτων. Των ανταλλαγμάτων, ακούτε τι λένε. Των ανταλλαγμάτων που κερδίζει ή θα έπρεπε να κερδίζει η Ελλάδα. Δεν πειράζει δηλαδή που η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο ενός πολέμου. Δεν πειράζει που η Ελλάδα αντί για κομμάτι της λύσης γίνεται μέρος του προβλήματος. Δεν πειράζει που η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το μακελιό και το σημερινό και το χτεσινό και το προχτεσινό, αρκεί να έχει ανταλλάγματα, παιδιά. Αλλά για να δούμε λίγο. Έχουμε στη γειτονιά μας ένα πόλεμο. Έχουμε μια φωτιά που απειλεί να πυρπολήσει ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε τους Ρώσους να πολεμούν με τους Αμερικάνους στην πραγματικότητα και με το ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας, μακελεύοντας εκεί το λαό της Ουκρανίας. Έχουμε Αμερικάνους, Ρώσους, Ευρωπαίους, Τούρκους στο σφαγείο της Συρίας. Έχουμε Αμερικάνους να τσακώνονται με τους Κινέζους, πολεμικά σενάρια με τη Βόρεια Κορέα που φτάνουν από Ιράν μέχρι τα νησιά του Σολομώντα. Πολιτικά και ιστορικά, αλλά και από τα πραγματολογικά δεδομένα της φρίκης που συντελείται στη γειτονιά μας, η πατρίδα μας έχει κανένα λόγο να εμπλέκεται σε όλο αυτό το κουβάρι της έντασης και της φωτιάς? Εδώ λοιπόν έρχονται και σου λένε τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, αυτοί είναι οι συσχετισμοί δυνάμεις, αυτός είναι ο καταμερισμός που υπάρχει στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν εκεί αρχίζει να αναπτύσσεται η θεωρία περί της ψήφου εμπιστοσύνης που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, τον ακούσαμε προηγουμένως, και που λαμβάνει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δια της μετατροπής της σε στρατιωτικό τους Γιουσουφάκη. Μετά έρχονται και οι άλλοι με τα ανταλλάγματα που δήθεν παίρνει η χώρα μας ή θα έπρεπε να παίρνει από τη συμμετοχή, δηλαδή τη συνενοχή των κυβερνήσεών της σε πολέμους και εντάσεις, και όλοι μαζί αναπτύσσουν μία θεωρία την οποία τη μυρικάζουν με το ίδιο πάνω κάτω συφοριασμένο ύφος του τύπου. Και τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων που σας έλεγα προηγουμένως, τουλάχιστον κάτι να κερδίσουμε, και άλλα τέτοια λεβέντικα. Ποια είναι τώρα η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα λοιπόν είναι η εξής. Τη δεκαετία του 90, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στο σφαγείο του Ιράκ, το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε αργότερα, τι ήταν, θυμάστε? Τα ίμια ήταν. Και η Συμφωνία της Μαδρίτης. Εκεί που το ΝΑΤΟ, στην Ατοϊκή Σύνοδο της Μαδρίτης το 97, αναγνώριζε νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο με την υπογραφή του Σιμίτη και του Πάγκαλου. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Το 1999, όταν η χώρα έγινε το προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ για τη διάλυση, για τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας, τα ανταλλάγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης ήταν οι σύμμαχοι, θυμάστε, να αποκαλούν Μακεδονία τα Σκόπια και παράλληλα να ενισχύουν τον αλβανικό εθνικισμό. Το 2001, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στην υπόθεση που λέγεται Αφγανιστάν, εκεί που οι Αμερικάνοι παρέδωσαν την εξουσία στους Ταλιμπάν, έτσι, για αυτή την περιοχή του κόσμου μιλάμε, το αντάλλαγμα, θυμάστε, ποιο ήταν και ποια ήταν η ψήφος εμπιστοσύνης? Το σχέδιο Ανάνινε. Αυτό δεν ήτανε? Αυτή ήταν η ψήφος εμπιστοσύνης τότε. Το 2003, όταν η χώρα ενεπλάκη ξανά, στο δεύτερο πια βομβαρδισμό και στη δεύτερη επιχείρηση του κόλπου εκεί στο Ιράκ, αυτό που πήρε ήταν νατοϊκά Γκουαντάναμο να περνάνε πάνω από το ελληνικό έδαφος και ένα αιγαίρο σουρωτήρι, όπως είναι σήμερα, με το ΝΑΤΟ να παρακολουθεί και να παριστάνει τον αβαγωσώστη των προσφύγων, τα γαμούς στις θάλασσές μας. Μιλάνε για ψήφους εμπιστοσύνης και για ανταλλάγματα. Να θυμίσω, όταν ο Αμερικανός πρέσβης, αυτός που φεύγει, που παρέδωσε, έφτασε να πανηγυρίζει κιόλας χωρίς να επιδείξουν ούτε μία στάλα αριστερής τσίπας οι τότε κυβερνώντες για τα λεγόμενά του, όταν έλεγε ο Πάιατ ότι το 2018 είναι το έτος της Αμερικής στην Ελλάδα, τα ανταλλάγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης, ποια ήταν, θυμάστε? Ήταν η τουρκική ακτεωρός που εμβόλιζε το ελληνικό πλοίο στα Ήμια, με τους Αμερικάνους να μας καλούν να λύσουμε με την Τουρκία ποιες? Τις διμερείς, όπως λένε οι Αμερικάνοι, διαφορές μας. Και ενώ ο κύριος Μητσοτάκης διακινεί ατάκες περί ψήφου εμπιστοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, σήμερα είναι, τώρα είναι, που η νατοϊκή σύμμαχος, η Τουρκία, προχωρά με τις πλάτες των Αμερικάνων στα σενάρια της γαλάζιας πατρίδας, με αεροπλάνα, με πλοία και με γεωτρύπανα. Αυτός είναι ο ρεαλισμός τους, αυτά είναι τα ανταλλάγματά τους, αυτή είναι και η ψήφος εμπιστοσύνης τους. Ένα δάκρυ μαρμυρό τον καιρό, πίκρα καλοκαίρια έμαθα κοντά σου να περνώ. Νέκρα περιστέρια γέμισε η αυγή τον ουρανό. Λυπημένη Παναγιά, έχε γεια, μην κλαις το μαράζι, μάθε φυλακτό να μην κρεμάς. Σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια, συμπληρώθηκαν 30 χρόνια, έφευγε ο Μέγας Νίκος Γκάτσος. Με Νίκο Γκάτσο θα πορευτούμε μουσικά μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η κυβέρνησή μας λοιπόν πανηγυρίζει για το γεγονός ότι προχωρά σε μία πενταετή, στην πραγματικότητα απεριόριστης διάρκειας, συμφωνία για την παραμονή των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και την επέκτασή τους. Ανάμεσα στα άλλα, η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με την συμφωνία αυτή, τη συμφωνία μετατροπής δηλαδή της Ελλάδας σε μία απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, προστατεύει, λέει, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και μάλιστα εμφανίζει η κυβέρνηση ένα ατράνταχτο επιχείρημα ότι, για παράδειγμα, η βάση της Αλεξανδρούπολης θα είναι αυτή που θα εμποδίσει, λέει, τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας και τα παιχνίδια της Άγκυρας στη Θράκη. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται ένα ερώτημα, και το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι πάρα πολύ απλό. Οι Αμερικάνοι, ξέρετε, έχουν βάση στη Σούδα και την έχουν εδώ και δεκαετίες. Για ποιο λόγο λοιπόν η ύπαρξη της, και παρασημοφορημένης μάλιστα, αμερικανονατοικής βάσης στη Σούδα δεν εμποδίζει τα επιθετικά σχέδια της Τουρκίας? Και γιατί δεν απέτρεψε και δεν αποτρέπει την Τουρκία να μην αναγνωρίζει ΑΟΣ στην Κρήτη? Αυτό δηλαδή που δεν κάνει η Σούδα για την Κρήτη θα το κάνει η βάση η αμερικάνικη στην Αλεξανδρούπολη? Οι καλοί μας κυβερνώντες που είναι και προβλέψιμοι, που είναι και δεδομένοι και μάλιστα το πανηγυρίζουν, ακούσαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο να το λέει προηγουμένως, λένε λοιπόν οι κυβερνώντες και όλοι οι πολιτικοί, οι εμβουλήθοι ασώτες του Ευρωατλαντισμού, ότι οι ξένες βάσεις, λέει, προστατεύουν την εδαφική ακεραιότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μάλιστα. Για ποιο λόγο λοιπόν αντίστοιχα οι Βρετανικές βάσεις δεν εμπόδισαν την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974? Αν επομένως οι βάσεις σχετίζονταν με την ασφάλεια της χώρας, τότε αυτοί που τις εξυμνούν μήπως θα πρέπει να απολογηθούν για το γεγονός ότι οι αμερικανικές και νατοικές βάσεις κάθε άλλο παρά προστατεύουν τελικά από επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια? Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τα έλεγα και προηγουμένως, καλά γελάνε και οι Πασόκοι του 1974 με αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα, ο οποίος ξέχασε ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης, θα διαβάζω ακριβώς τον τίτλο, ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα, ένα κείμενο το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2018 από το State Department και αποδεσμεύτηκε τότε προς δημοσιοποίηση από την αμερικανική πλευρά. Ήταν εκεί που είχαμε όλο το περιεχόμενο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ της αμερικάνικης κυβέρνησης του Τραμπ τότε και της ελληνικής κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Θυμάστε, μιλάμε για ένα σοκαριστικό κείμενο όσον αφορά την ομότητα με την οποία καταγραφόταν ο ρόλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ως συνεταίρου και συνενόχου των σχεδίων των Αμερικάνων. Ήταν τότε που η Ελλάδα παρουσιαζόταν και παρουσιάζεται μέσα σε αυτό το κείμενο σαν πιόνι για την προστασία τίνος πράγματος της αμερικανικής πατρίδας. Αυτά καταγράφονταν σε εκείνο το κείμενο. Ήταν σε εκείνο το κείμενο που διαβάζαμε ότι η αμερικανική πλευρά είχε προχωρήσει, λέει, στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στην ενίσχυση της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας για την προστασία της αμερικανικής πατρίδας και των συμφερόντων της. Της αμερικανικής πατρίδας και των συμφερόντων της. Ήταν σε εκείνο το κείμενο, στο στρατηγικό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ με τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιγραφόταν η Ελλάδα ότι είναι, διαβάζω, ένας αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων εντός και εκτός Ελλάδας. Πόσος πασοκισμός πια, κύριε Τσίπρα? Πόσος πασοκισμός πια. Λοιπόν, βάζουμε μία ανουδελία σε όλα αυτά. Θα επανέλθουμε βεβαίως, διότι δεν πάμε μόνο έξω καλά, πάμε και μέσα καλά. Καλησπέριζω τον κύριο Βίκτορα Τσιαφούτη, νομικό σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ. Κύριε Τσιαφούτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι σημαίνει 10,2 πληθωρισμός στην Ελλάδα? Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε. Θα πούμε τη μαγική λέξη των τελευταίων ημερών, ρήτρα αναπροσαρμογής. Νομίζω γίνεται αντιληπτό και από αυτή τη λέξη και μόνο τι σημαίνει, αυτή τη φράση μάλλον. Η εικόνα η οποία έχετε, διότι πρέπει να, για να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο, έτσι. Αυτή η κατάσταση δηλαδή με την απομείωση των όποιων εισοδημάτων έχουν απομείνει λόγω της ακρίβειας των ανατιμήσεων, είναι αποτέλεσμα παραγόντων που ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί στην ολότητά τους. Δηλαδή αν σήμερα Απρίλη έχεις 10,2, το Μάη, τον Ιούνι, τον Ιούλη, γιατί ξαναλέω είμαστε στη μέση αυτής της πορείας που επιτείνουν την συμμετοχή μια σειράς παραγόντων στις ανατιμήσεις, αυτός ο πληθωρισμός θα τον αναπολούμε σε 2-3 μήνες. Ναι, και δεν φαίνεται να λαμβάνονται και μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του πληθωρισμού. Εν πολύ οφείλεται και στην ενέργεια. Ξέρετε, το είχαμε συζητήσει και από την εκπομπή σας πριν μήνες, πριν τον πόλεμο, θυμάμαι, στην Ουκρανία. Αυτό που λέγαμε και λέμε και τώρα είναι ότι η αγορά της ενέργειας αφέθηκε ουσιαστικά στην τύχη της, με την επίκληση έτσι μιας αόριστης ορθής λειτουργίας του ανταγωνισμού, η οποία φυσικά δεν ήρθε ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετείται εν πολύ στο μοντέλο του χρηματιστηρίου ενέργειας, αυτό συμμετέχει στην τελική διαμόρφωση του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το πολύ μέχρι 30%. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 100%. Δηλαδή ακόμα και αυτού του τύπου την αγορά, τέλος πάντων, που περιλαμβάνει το χρηματιστήριο ενέργειας, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που συμφωνούν, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ας πούμε ότι είναι ενωσιακό δίκαιο και η απελευθέρωση αγοράς και θα έπρεπε να συμβεί. Ακόμα όμως και αυτό το σύστημα της απελευθέρωσης αγοράς, η Ελλάδα με ευθύνη των δύο τελευταίων κυβερνήσεων, έτσι, όχι μόνο της τωρινής, γιατί αυτό το σύστημα χτίστηκε και με βασική ευθύνη της προηγούμενης και το αποτελείωσε η τωρινή κυβέρνηση. Το σύστημα αυτό λοιπόν αφέθηκε τελείως στην τύχη του. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή το ρεύμα, ένα αγαθό το οποίο δεν είναι μόνο μαζί με το νερό, τα δύο σημαντικότερα αγαθά, κοινωνικά αγαθά για την ίδια την ύπαρξη, όχι μόνο την αξιοπρεπής, την ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει πάρα πολύ και όλα τα προϊόντα. Αυτό λοιπόν το αγαθό συνδέεται με κερδοσκοπικά παιχνίδια και νόμιμα, όχι απαραίτητα παράνομα, έτσι, αλλά και με κινδύνους χειραγώγησης αγοράς. Μα προφανώς, με νόμους έχει γίνει και το χρηματιστήριο ενέργειας, με νόμους έχει γίνει και η ρήτρα αναπροσαρμογής, με νόμους έχουν γίνει και τα χρηματιστήρια ρήπων, όλα με νόμους έχουν γίνει. Σωστά. Άρα λοιπόν η βασική ένσταση είναι ότι για ένα τέτοιο αγαθό όπως είναι η ενέργεια, δεν μπορεί η τιμή του να εξαρτάται για μένα καθόλου, αλλά έστω να εξαρτάται στο 100% από το χρηματιστήριο ενέργειας, από την κερδοσκοπία, δηλαδή την νόμιμη κερδοσκοπία του χρηματιστήριου ενέργειας. Οι προμηθευτές και τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ και η Ελλάδα, έχουν ευθύνη να λαμβάνουν τέτοια μέτρα ώστε το ρεύμα να είναι προσιτό. Και μάλιστα αυτό αναφέρεται και στην οδηγία την τελευταία, στο ενωσιακό δίκαιο. Η τιμή του ρεύματος πρέπει να είναι προσιτή. Τώρα, αυτή τη στιγμή το ρεύμα κοστίζει περισσότερο από όσο ο μισθός. Τι άλλο να πούμε, χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο? Εσείς παίρνετε πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες σε νομικό επίπεδο. Ωστόσο, ναι, θέλω να διατυπώσω μία σκέψη. Δεν κακές αυτές τις πρωτοβουλίες, όποιες πρωτοβουλίες στην όποια κατεύθυνση, σε θετική κατεύθυνση είναι, εφόσον αποβλέπουν στην αντιμετώπιση αυτού του κικαιώνα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όταν έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι, το λέγαμε προηγουμένως, με νόμους και όχι με δικαστική απόφαση επέβαλαν την ρήτρα αναπροσαρμογής, με νόμο και όχι με δικαστική απόφαση επέβαλαν τα χρηματιστήρια ενέργειας, με νόμο και όχι με δικαστική απόφαση επέβαλαν τα χρηματιστήρια των ρήπων, εδώ δεν έχουμε ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα, το οποίο γίνεται πολιτικό ζήτημα στο τετράγωνο, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι έχουμε κερδοσκόπους Και πώς το αναγνωρίζει, λέγοντας ότι θα τους φορολογείς. Όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός λέει ότι εδώ πρόκειται περί ληστείας, και πώς το λέει, ότι θα αναστείλει, λέει, τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Όταν έχεις τέτοιες ομολογίες, αυτό το οποίο καθίσταται αυτονόητο, δεν είναι όπως πολιτικά τα επέβαλαν αυτά, πολιτικά να τα λύσουν. Έχετε δίκιο. Καταρχάς, η ρήτρα αναπροσαρμογής, και δεν είναι διόρθωση αυτό, είναι ακόμα χειρότερο δηλαδή, η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν επιβλήθηκε με νόμο. Υπάρχει απλά μια σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προτείνει μια παρόμοια μεθοδολογία με αυτή που υιοθετούν σε ακόμα πιο αδιαφανή μορφή όλοι, όχι όλοι, οι περισσότεροι προμηθευτές. Έτσι. Άρα θα μπορούσαν να είχαν εφαρμόσει κάτι καλύτερο ή τουλάχιστον ίδιο με αυτό που προτείνει η ΡΑΕ. Άρα δεν επιβλήθηκε, έτσι, φορέθηκε εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τους προμηθευτές. Ενδεχομένως και με τις ευλογίες της ΡΑΕ θα μπορούσε κάποιος να πει. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Ναι, είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Για παράδειγμα, τα υπερκέρδη των παραγωγών, των τεσσάρων παραγωγών, που ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, είναι ένα πολιτικό ζήτημα να φορολογηθούν. Μην βγάζουμε τη ΔΕΗ απ' έξω. Μην τη βγάζουμε τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι πρώτη. Έτσι. Ο επικεφαλής του μαυραγωρητισμού, ο leader του μαυραγωρητισμού, είναι η κατεφημισμόν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Αυτή η οποία παρέχει ένα χιλιάρικο την ημέρα στους διευθυντές της. 380 χιλιάρικα το χρόνο. Να σας πω τι συμβαίνει κιόλας, ειδικά όσον αφορά στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός στη χώρα, πάνω από κοντά στο 60% τέλος πάντων, εν πωλής διαμορφώνει, όχι παράνομα απαραίτητα, έτσι, διαμορφώνει και τιμή του ρεύματος. Όντας, ξέρετε, οι παραγωγοί όταν πουλάνε ενέργεια στο χρηματιστήριο ενέργειας έχουν συμφέρον να πουλήσουν όσο δυνατόν πιο ακριβά. Και είναι έτσι δομημένη η αγορά, η χρηματιστηριακή αγορά, που τελικά η τιμή που κλείνει κάθε μέρα εξαρτάται από την υψηλότερη προσφορά που συναντάει τη χαμηλότερη ζήτηση. Άρα λοιπόν το φυσικό αέριο, που είναι ο ακριβότερος τρόπος παραγωγής ενέργειας, κερδίζει και εκτοπίζει τους άλλους φθηνότερους. Η ΔΕΗ λοιπόν εν πωλής διαμορφώνει κάθε μέρα την τιμή της αγοράς. Έχει το 60% των παραγωγών, όλης της παραγωγής. Η ΔΕΗ λοιπόν που διαμορφώνει εν πωλής την τιμή της αγοράς, η ίδια ΔΕΗ πουλάει και την αγοράζει το χρηματιστήριο ενέργειας με άλλη δραστηριότητα, γιατί είναι χωριστές δραστηριότητες της παραγωγής, χωριστή δραστηριότητα της προμήθειας. Δηλαδή, ειδικά η ΔΕΗ και οι άλλοι τρεις παραγωγοί, καθητοποιημένοι προμηθευτές, δεν μπορούν να λένε ότι αγοράζουν ακριβά την ενέργεια και την μετακυλίουν στους καταναλωτές, όταν οι ίδιοι, με πρωταγωνίστρια φυσικά τη ΔΕΗ, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την ίδια τιμή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εγώ συμφωνώ ότι είναι κυρίως πολιτικό το ζήτημα, και όχι μόνο πολιτικό, είναι και άλλες. Ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνά το θέμα. Υπάρχουν φαινόμενα χειραγώγησης αγοράς? Εγώ δεν λέω αν υπάρχουν, αλλά πρέπει να ότι υπάρχουν, πρέπει να διερευνηθούν όμως. Τα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν λύνουν πραγματικά το πρόβλημα? Εγώ το μόνο που βλέπω μέχρι στιγμής είναι μια προσπάθεια να μετριαστούν οι συνέπειες του προβλήματος. Αν και ακόμα δεν έχουμε δει να εξειδικεύονται τα μέτρα, περιμένουμε να δούμε τα σχετικά νομοθετικά κείμενα. Μιας και αναφέρεστε σε αυτά τα μέτρα, δηλαδή, συγγνώμη, θα το πω έτσι όπως το αντιλαμβάνεται, νομίζω, κάθε άνθρωπος. Εδώ τι έχουμε τώρα? Ξαναλέω ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο αναγνωρίζει ότι υπάρχει λαϊλασία και την ίδια ώρα επιχορηγεί οι ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβάνω και τη ΔΕΗ μέσα, τις επιχορηγεί με το αίμα του ελληνικού λαού, αφού οι επιδοτήσεις οι λεγόμενες καταλήγουν πάλι σε αυτές, διατηρώντας τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει. Και την ίδια ώρα τι λέει? Την ίδια ώρα λέει ότι ο καταναλωτής θα πληρώσει τα λίτρα της ομηρίας και το κράτος θα πάει μετά όμως στους μαυραγωρίτες για να φορολογήσει τα λίτρα της ομηρίας με 90%. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα τους δώσει και ένα 10% για τον κόπο τους. Δεν ξέρω, τα έχετε ξαναδεί εσείς αυτά? Σήμερα διάβαζα και φοβάμαι ότι γίνονται προσπάθειες για να υποβαθμιστούν αυτά τα κέρδη. Έτσι, ήδη έχω εδώ παίζουμε τις κουμπάρες τώρα. Αν είναι 1,5, αν είναι 900, αν τα 900 είναι 600 και αν τα 600 είναι 200. Και 0, γιατί κάθε μέρα 300 εκατομμύρια αφαιρούνται κάθε μέρα. Μα πόσο ξέρω, βασικό συστατικό μιας καλής εταιρείας να έχει καλό λογιστήριο και να εμφανίζει τα έσοδα ζημίας. Πάντως άκουσα και δηλώσεις του Υπουργού σήμερα ότι ενδεχομένως είναι αμελητέα και αυτά τα κέρδη. Οπότε επειδή κάθε μέρα μειώνεται, μην βγουν και χαμένοι κιόλας, ότι τους χρωστάμε κιόλας χρήματα. Ίσως θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από όλα αυτά, για μένα τουλάχιστον, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι δυνατόν το ρεύμα να κοστίζει παραπάνω από όσο ο μισθός. Είναι για μένα εξαιρετικά απλό. Το ρεύμα θα έπρεπε να κοστίζει τόσο ώστε και το πιο φτωχό νοικοκυριό να μπορεί να το πληρώνει με άνεση. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η τιμή του ρεύματος από το χρηματιστήριο ενέργειας, ας αποσυνδεθεί. Μάλιστα. Αν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει μια σύνδεση, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο, δεν ξέρω, ενδεχομένως να παραμείνει. Δεν είναι δυνατόν όμως το ηλεκτρικό ρεύμα να κοστίζει παραπάνω από το μισθό. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Κύριε Σιαβούτη, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Απόψε πέφτει παγόνια στο δρόμο και στη γειτονιά και μες στο βράδυ το θόλο θυμάμαι και μελαγχολώ. Απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθοριάσε. Καρδιά μου κάνει υπομονή κι ο ήλιος θα ξαναφανεί. Απόψε μύρισε βροχή, χειμώνας μπαίνει στη ψυχή και στο δρομάκι το στενό με πιάνει το παραπονό. Απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθοριάσε. Καρδιά μου κάνει υπομονή κι ο ήλιος θα ξαναφανεί. Απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθοριάσε. Καρδιά μου κάνει υπομονή κι ο ήλιος θα ξαναφανεί. Πολλές καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στον Πετράν, πάνω στη Γαστοριά, στον Θεολόγο. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στην Ευδοκία, στο Σοφοκλή. Καλησπέρα στον Παύλο, στο Βαγγέλη, στο Ζέπο, στα παιδιά εκεί το Ζέπο Στούντιο. Καλησπέρα στην Ελένη, στον Παναγιώτη, στην Πηγή και στο Μανώλη. Ναι, Γιώργο μου, είναι ακριβές. Το ΚΚΕ ανήρθισε πανό σήμερα στην Ακρόπολη, το οποίο έγραφε όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή, όχι στις βάσεις του θανάτου. Και μετά εμφανίστηκε το Υπουργείο Πολιτισμού και κατήγγειλε το ΚΚΕ, το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη δηλαδή, ότι έκανε, λέει, εισβολή στην Ακρόπολη. Είναι οι ίδιοι που μιλούσαν παλιά πάλι για βεβήλωση της Ακρόπολης από το ΚΚΕ, τώρα εισβολή. Ποιοι είναι αυτοί, θα σας θυμίσω, είναι πολύ σύντομα. Είναι αυτοί που είχαν δώσει άδεια στην κυρία Τζένιφερ Λόπεζ το 2008 να χρησιμοποιεί τον Παρθενώνα για ντεκόρ, για τη διαφήμιση της κολεξιών της. Είναι οι ίδιοι που δεν είχαν βγάλει άχνα όταν το 1992 στη διαφήμιση της Coca-Cola οι κύονες του Παρθενώνα παίρνανε το σχήμα του μπουκαλιού της πολυεθνικής. Έτσι. Και είναι αυτοί, βεβαίως, οι οποίοι ευγνωμονούν τους Άγγλους που ματοκύλησαν την Αθήνα το Δεκέμβρη του 1944 σαν εκείνον που φωτογραφιζόταν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Άγγλος, τότε, στα Δεκεμβριανά, το 1944. Και βεβαίως μιλάνε για βεβήλωση και μιλάνε για εισβολή του ΚΚΕ στην Ακρόπολη Αυτοί οι οποίοι κήρυξαν πριν από λίγες μέρες ανεπιθύμητο τον Τζαϊκόφσκι. Αυτοί που έχουν τσιμεντώσει την Ακρόπολη. Και τη δίνανε πριν από ένα χρόνο για να κάνει, να βγάζει τα διαφημιστικά της η Dior. Ο οίκος Dior. Λοιπόν, είναι προφανές ότι είναι τέτοια η σχέση τους με τα μηνύματα του πανανθρώπινου πολιτισμού που εκπέμπει η Ακρόπολη, που πολύ λογικό είναι να ενοχλούνται με το πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο μήνυμα των κομμουνιστών από την Ακρόπολη για την ειρήνη. Πολύ καλά κάνετε και ενοχλείστε, κυρία Μενδώνη. Λοιπόν, για πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Θανάσης Γούρος, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Κύριε Γούρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλο. Καλησπέρα. Ο λόγος που είμαστε... για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο λόγος που είμαστε μαζί, πέραν των υπολείπων, είναι και για αυτά τα οποία γίνονται πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, κύριε Γούρο? Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, τις τελευταίες μέρες, με επίκεντρο το ΑΠΕΘΙΤΑ, παρακολουθούμε ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο, σαν μια καλωστημένη χορογραφία από το κράτος, από την κυβέρνηση, που αξιοποιεί συγκεκριμένες ομάδες προβοκατόρικες προκειμένου να συκοφαντήσει και να εντείνει την καταστολή στο φοιτητικό κίνημα. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του από τη μία, και να νομιμοποιήσει από την άλλη την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστήμια, γιατί τα μέχρι τώρα σχέδια της κυβέρνησης έγιναν κουρελόχαρτο από τους ίδιους φοιτητές και τον αγώνα τους. Αυτή είναι η ουσία, κατά τη γνώμη μας, που συμπυκνώνει όλα όσα έγιναν και παρακολούθησαν, φαντάζομαι, και οι ακροατές σε μεγάλο βαθμό, σε φωτογραφίες και βίντεο. Υπάρχουν βέβαια και οι προφάσεις από την άλλη, που αν θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε. Παρακαλώ. Διότι έχει μαζευτεί πολύ επιλεκτική ευαισθησία από την κυβέρνηση σε πολλά θέματα, τα οποία μάλιστα προβάλλει για να μπορέσει να προχωρήσει τους σχεδιασμούς της. Δηλαδή, για παράδειγμα, για την ανομία. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχει αφήσει ελεύθερους να σουλατσάρουν τους φασίστες, οι οποίοι φαντάζομαι δεν λέει κανείς ότι είναι νόμιμοι, και τις ομάδες εκείνες των μαχαιροβγαλτών που κάναν δολοφονική επίθεση σε στελέχη και μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τον προηγούμενο Οκτώβρη. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία και οι προηγούμενες αξιοποιούσαν τους δίθεν διακινητές ναρκωτικών στην ΑΣΟΕ και στο ΑΠΘΙΤΑ, και τώρα που έχει σταματήσει αυτή η συζήτηση, απλά τους έχουν μεταφέρει δύο δρόμους παραδίπλα. Η πρόφαση των υποδομών επίσης δείχνει ότι είναι πολύ επιλεκτικά ευαίσθητη η κυβέρνηση, γιατί να σας πω ότι, για παράδειγμα, μόνο στο ΑΠΘΙΤΑ, μόνο τον τελευταίο χρόνο, κάποια παραδείγματα, την ίδια ώρα που υποτίθεται κόπτεται για τις βιβλιοθήκες, στην κεντρική βιβλιοθήκη υπάρχουν κενά στα ταβάνια που ρίχνουν νερά όποτε βρέχει και τα μαζεύουμε λεκάνες. Στη λέσχη του ΑΠΘΙΤΑ υπάρχουν ποντίκια. Εργαστήρια μηχανολόγων, μηχανολογίας γίνονται σε κηλικία, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Οι πρώτες εστίες του ΑΠΘΙΤΑ είναι διαλυμένες, για να καταλάβετε την κατάσταση. Υπάρχουν κοινές τουαλέτες για άντρες και κορίτσια. Σε τέτοιο σημείο βρίσκεται τα πανεπιστήμια του 2030 και άλλα πολλά. Και όσον αφορά και τη δικαιοσύνη τους, και εκεί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι, γιατί, για παράδειγμα, με πολύ μεγάλη ευκολία μαζεύουν απεργούς και βγάζουν παράνομες απεργίες. Και είδαμε και πώς συμπεριφέρθηκαν στους συλληφθέντες του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, της κινητοποίησης ενάντια στους νατοϊκούς, που τους περιέφεραν σε καροτσάκι με βραχιολάκια. Λέτε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αριστοτέλειο τώρα μια εβδομάδα, 10 μέρες, πόσο είναι, είναι μια στρατηγική έντασης, η οποία στην πραγματικότητα έρχεται να προλιάνει ένα έδαφος ώστε να νομιμοποιηθεί, πέρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνείδηση του κόσμου, η εισβολή της αστυνομίας στα πανεπιστήμια? Κατά τη γνώμη μας είναι ένα καλά οργανωμένο τέτοιο σχέδιο. Γιατί μπορεί να καταλάβει και κανείς το timing με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που όλος τυχαίως συμπίπτουν πολύ βολικά όλα τα timing για την κυβέρνηση, για να μπορέσει να δημιουργήσει το κατάλληλο ντεκόρ, να το πούμε έτσι, για να ομιμοποιηθεί στη συνείδηση του πιο πλατιά του κόσμου η είσοδος της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστήμια και των φοιτητών. Γιατί να πούμε ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει, γιατί αν ήταν στο χέρι της θα το είχε κάνει ήδη από τον προηγούμενο χρόνο. Και έχει πάει τα μούτρα της ως τώρα από τους φοιτητές, τους αγώνες, τους κινητοποιήσεις. Πείτε μου κάτι, προχθές αυτά τα οποία γίνανε με τα μάτια, τα οποία βλέπαμε, ήταν σε στιγμές που διεξάγονταν μαθήματα, ήταν χιλιάδες φοιτητές, δηλαδή, και εκπαιδευτικοί στο πανεπιστήμιο, εκεί με τα καπνογόνα, τη σκρότου λάμψης, το ξύλο κτλ. Έτσι ακριβώς. Έχει δημιουργηθεί ένα, να το πούμε έτσι, ανώμαλο καθεστώς για τους φοιτητές και τη ζωή τους. Ήταν χιλιάδες φοιτητές στο πανεπιστήμιο, τα δακρυγόνα και η σκρότου λάμψης έπεσαν στο φουαγέ μια σχολή που πραγματοποιούνταν μαθήματα σχεδόν ταυτόχρονα σε 4 αμφιθέατρα. Φοιτητές έβγαιναν δακρυσμένοι ενώ παρακολουθούσαν απλά το μάθημά τους, γιατί δέχτηκαν τον καπνό των δακρυγόνων όσο ήταν μέσα στο αμφιθέατρο τους, χωρίς να έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία λαϊκή οικογένεια δεν στέλνει τα παιδιά της στα πανεπιστήμια για να δέχεται δακρυγόνα και κρότου λάμψη όσο κάθονται στα αμφιθέατρα. Τα στέλνει για να μορφωθούν και τα στέλνει με πολύ μεγάλες δυσκολίες και θυσίες. Και αντικρίζουν ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες τους, με όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, με την ολοκληρωμένη μόρφωση που χρειάζονται για να βρουν μια δουλειά αξιοπρεπή, και βλέπουν μια κυβέρνηση, μια πολιτική συνολικά που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις, να του στερεί τα αυτονόητα τα οποία θα έπρεπε να έχουν και υπάρχει δυνατότητα να έχουμε σήμερα. Λέει η κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση και η Βρετανία. Εμείς μια βιβλιοθήκη θέλουμε να κάνουμε, έργα θέλουμε να κάνουμε και δεν μας αφήνουν. Τι απάντατε? Εμείς λέμε ότι αυτό είναι εντελώς προσχηματικό για τους λόγους που σας εξήγησα και προηγουμένως. Διότι η κυβέρνηση αυτή, αν ήθελε να φτιάξει πραγματικά υποδομές, το απειθήτα, θα μπορούσε να ξεκινήσει από μια σειρά πράγματα στα οποία υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Όπως είναι ανέγερση εστίων, όπως είναι η βελτίωση των λεσχών σύντησης, όπως είναι η βελτίωση των υποδομών στις σχολές, των καθηγητών. Υπάρχει όμως χρόνια υποχρηματοδότηση, άρα ποιον κοροϊδεύει? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να σας πω και για τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Αυτή την κατάληψη, τέλος πάντων, υποτίθεται, έχει κενωθεί από το Γενάρη. Και ξαφνικά τώρα αποφασίζει και επιλέγει να προχωρήσει την κατασκευή βιβλιοθήκης. Οπότε εμείς λέμε το timing αυτό το συγκεκριμένο μετά από 5 μήνες, δηλαδή για 5 μήνες καθόταν αυτό το κτίριο άπραγο. Ποιον εξυπηρετεί? Μήπως εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο στόχο που έχει να κάνει με τη συνολική στόχευση της κυβέρνησης για εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστήμια? Και εμείς θέτουμε και κάτι ακόμα. Είναι τυχαία η σύμπτωση η χρονική με τις φοιτητικές εκλογές των φοιτητών μετά από 3 χρόνια? Είναι τυχαίο ότι οι φοιτητές τώρα προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν τους φοιτητικούς συλλόγους? Ποιον βολεύει οι φοιτητικοί σύλλογοι να παραμένουν διαλυμένοι, τους φοιτητές ή την κυβέρνηση? Ποιοι φοβούνται τους φοιτητικούς συλλόγους και τους φοιτητές? Μήπως είναι μια σανίδα σωτηρίας στην κυβέρνηση, εκτός των άλλων έτσι, τα οποία στοχεύει? Μήπως είναι και μια σανίδα σωτηρίας προς τη ΒΑΠ, διότι βλέπει ότι ταρακουνιέται ο συσχετισμός, ότι οι δυνάμεις πανσπουδαστικής στα πανεπιστήμια, που είναι δεύτερη δύναμη, έχουν πιθανότητα σε πάρα πολλές σχολές να εκλεγούν ως πρώτη δύναμη στα διοικητικά συμβούλια και να αλλάξουν παγιωμένοι συσχετισμοί χρόνων και δεκαετιών? Θα έρθουμε στις φοιτητικές. Πείτε μου, γιατί η κομμουνιστική νεολαία μιλάει και για προβοκάτορες, για προβοκατόρικο σχέδιο? Υπάρχουν κεντρούν σε συνεννόηση με τις δυνάμεις καταστολής συγκεκριμένες ομάδες που τις έχει δει όλος ο κόσμος. Και δεν είναι... φυσικά εμείς είμαστε οι μόνοι που το αποκαλύπτουμε και τα λέμε έξω από τα δόντια, αλλά να ξέρετε ότι στην πλειοψηφία του κόσμου και των φοιτητών της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον υπάρχει ευρεία αποδοχή αυτής της θέσης και το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι είδατε κι εσείς και τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει. Είναι γνωστή η δράση τέτοιων ομάδων και στοιχείων και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι γνωστή, για παράδειγμα, η αποκάλυψη στο εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασφαλίτη συγκεκριμένου που είχε μπει με στόχο μέσα στο συνέδριο του εργατικού κέντρου. Είναι γνωστή επίσης η δράση τέτοιων ομάδων και στοιχείων που είχε αποκαλυφθεί στις περσινές φοιτητικές κινητοποιήσεις. Ένας κύριος, για παράδειγμα, εν ονόματι Λουκάς, που συμμετείχε σε κατάληψη, που αποδείχθηκε ότι ήταν άνθρωπος της ασφάλειας, που φακέλωνε φοιτητές, που τους έδινε μετά στη συλλήψη κτλ. Άρα δεν λέμε κάτι καινούριο, είναι κάτι γνωστό, είναι κάτι το οποίο όμως πρέπει να το αποκαλύψουμε για να το αντιμετωπίσει το οργανωμένο κίνημα όπως πρέπει και να τους βάλει στην άκρη, διότι το μόνο στόχο που έχουν αυτές οι ομάδες είναι να το συκοφαντήσουν και να αποτελέσουν αφορμή για καταστολή. Πείτε μας, θυμίστε μας πότε είναι οι φοιτητικές. Οι φοιτητικές εκλογές είναι την Τετάρτη, στις 18 Μαΐ. Εμείς λέμε ότι τα μέλη της ΚΝΕ γίνονται μετά από 3 χρόνια, όπως είπατε. Γίνονται μετά από 3 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικές για την ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στις συνθήκες πανδημίας ήταν δύσκολη η κατάσταση για όλους. Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Έχουν δηλαδή επιλογή, μπορούν να κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο όσοι αγανακτούν και αντιδρούν με αυτή την κατάσταση, με όλα όσα βίωσαν αυτά τα 3 χρόνια. Εμείς λέμε και αυτό ακριβώς φοβάται και η κυβέρνηση, και γι' αυτό εκτός των άλλων προσπαθεί να προκαλέσει και μια τέτοια κατάσταση. Νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει ένα βήμα μπροστά και φαίνεται ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα να αλλάξει ο συσχετισμός, να βγει πρώτη δύναμη παρασπουδαστική σε πολλές σχολές, να γκρεμιστεί η ΔΑΠ, η κυβερνητική παράταξη και να υπάρξει εκτός των άλλων, το θέλετε κύριε Μπογιόπουλε, και μια ψήφος πλατιάς καταδίκης σε ένα δημοψήφισμα της νεολαίας, γιατί ψηφίζουν πάνω από 50.000 φοιτητές, που θα τα καταδικάσει και την κυβερνητική πολιτική και όλα όσα μας έχουν φέρει ως εδώ, και θα διεκδικήσει αυτά που αξίζουν στους φοιτητές τον 21ο αιώνα. Δωρεάν σπουδές, ολοκληρωμένες, πτυχία επαρκή, τα οποία θα προσφέρουν αξιοπρεπή δουλειά με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, για να τα πούμε έτσι σύντομα. Μπορούν οι φοιτητές να κάνουν κάτι αυτό πολύ συγκεκριμένο την Τετάρτη των φοιτητικών εκλογών και να δυναμώσουν τους συλλόγους τους στην πάλη τους, που είναι και η μόνη τους ελπίδα. Και νομίζουμε ότι και τα παραδείγματα από το εργατικό κίνημα, από τα εργατικά σωματεία που υπάρχουν και πληθαίνουν τους τελευταίους μήνες, τέτοιες ελπίδες γεννούν σε όλους μας ότι μπορούν και οι εργαζόμενοι και ο λαός και η νεολαία, ειδικά οι φοιτητές, να τα καταφέρουν με τον αγώνα τους. Κύριε Σγούρο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κι ο πατέρας του στον Άδη άκουσε μια του φέκια. Της γενιάς μου βασιλιά, μη κατέβεις τα σκαλιά, πιέσα θάνατο νερό να νικήσεις το. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μόσχα, στο Παναγιώτη που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Καλησπέρα στο Κωστή από τη Νέα Ιωνία. Ο Γιάννης μου λέει: είμαι στο κέντρο Λαοθάλασσα, στη συγκέντρωση, στο συλλαλητήριο, ενάντια στη συμφωνία για τις Αμερικανονατοϊκές βάσεις. Καλησπέρα στο Γιώργο στο Βέλγιο, στο Νικόλα στα Γιάννενα, στο Σωτήρη, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Ηλία. Καλησπέρα σε όλους και όλες, είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για τη συντροφιά, για τα σχόλια. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως για τους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του κοριτσιού, για την Ελένη Τοπαλούδη. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Να κηρυχθούν ένοχοι όπως και πρωτόδικα. Αυτή ήταν η πρόταση της εισαγγελέας, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ομαδικό βιασμό. Η εισαγγελική λειτουργός στην αγόρευσή της, στην πρότασή της προς το δικαστήριο, απέρριψε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι, να υπενθυμίσω ότι στην απολογία τους, ο ένας προσπάθησε να επιρρύψει τις ευθύνες στον άλλον. Η εισαγγελική λειτουργός λοιπόν είπε ότι, ότι σχεδίασαν την δολοφονία της κοπέλας, τη σχεδίασαν γιατί φοβήθηκαν ότι θα τους καταγγείλει όταν την βίασαν. Φοβήθηκαν λοιπόν αυτό και σχεδίασαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Απέριψε τον ισχυρισμό της συνένεσης, γιατί να υπενθυμίσω ότι ο κατηγορούμενος αλβανικής υπηκότητας υποστήριξε ότι μία μέρα πριν είχε λάβει στο Messenger ένα μήνυμα από την Ελένη που του έλεγε να συνευρεθούν και οι τρεις μαζί. Η εισαγγελική λειτουργός λοιπόν είπε ότι αφενός δεν βρέθηκε ένα τέτοιο μήνυμα, δεν προσκομίστηκε στο δικαστήριο, αφετέρου ακόμα και έτσι να ήταν, προφανώς οι κατηγορούμενοι δεν δέχτηκαν το όχι της κοπέλας την επόμενη μέρα και το ότι η κοπέλα δεν ήθελε φάνηκε από την αντίστασή της. Φάνηκε από την αντίστασή της και από το πόσο βασανίστηκε, πόσο την βασάνισαν μέχρι να την ρίξουν ζωντανή στην θάλασσα. Να σου πω, Νίκο, ότι η ετοιμιγορία του δικαστηρίου αναμένεται εκτός απροόπτου την Τετάρτη 18 του δευτεροβάθμιου, και θα ειδίζω, 18 Μαΐου, που θα αποφανθεί βεβαίως και επί της ενοχής και για την ποινή αν προλάβει που εφόσον γίνει δεχτή μιλάμε για ισόβια. Μιλάμε για ισόβια για την ανθρωποκτονία και 15 χρόνια για τον ομαδικό βιασμό. Αυτή ήταν η πρωτόδικη η καταδίκη μάλλον η ποινή που τους επέβαλε το πρωτόδικο δικαστήριο. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και θα ξεκινήσουμε από το Πεκίνο που κυριαρχεί πανικός μετά τις φήμες ότι θα μπει η πόλη σε lockdown τύπου Σαγκάι. Μάλιστα, οι πληροφορίες από το Πρακτορείο Σινχουά αναφέρουν πως ήδη αδειάζουν από τρόφιμα τα σούπερ μάρκετ τις τελευταίες εβδομάδες είναι αλήθεια πως το Πεκίνο προσπαθεί να εξαλείψει ένα νέο κύμα κρουσμάτων κορονοϊού, με τους κατοίκους να έχουν εδώ και μέρες το φόβο ενός τέτοιου lockdown. Οι αρχές της Κίνας κλείνουν σταθμούς του μετρό και λένε σε πολλούς κατοίκους να εργάζονται από το σπίτι, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κοινότητες να βρίσκονται ήδη αποκλεισμένες, με στόχο ασφαλώς τον αποκλεισμό των κρουσμάτων. Σήμερα λοιπόν οι κάτοικοι του Πεκίνου κατέκλυσαν τα σούπερ μάρκετ εν μέσω αυξημένου πανικού που προκάλεσε η φήμη για lockdown, ενώ επίσης ξεκίνησαν να υπάρχουν διαρροές στα μέσα ενημέρωσης ότι πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία πολλών εργοστασίων σε πολλούς τομείς, όπως είναι η επεξεργασία τροφίμων. Γι' αυτό και υπήρξε αυτός ο φόβος. Να υπενθυμίσουμε πως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, του κινέζικου πληθυσμού, είναι εμβολιασμένο. Ωστόσο, όλοι είναι εμβολιασμένοι με το κινέζικο εμβόλιο, το οποίο ακόμη είναι υπό έρευνα από τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Αρχές. Πού αλλού πάμε? Όχι, να σε πάω εγώ. Οι Φιλανδοί θέλουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Θέλουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, το έχουν αποφασίσει. Μάλιστα η Δύση φαίνεται πως είναι στο πλευρό της. Την ώρα που όπου την κλείνει το φυσικό αέριο για την Ευρώπη, η Φιλανδία θέλει να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όπως επίσης και η Σουηδία, και οι δύο χώρες μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία ξεκίνησαν τις διαδικασίες και μάλιστα έχουν ζητήσει να ακολουθήσουν και μια διαδρομή fast track, χωρίς πολλές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, να ενταχθούν στην Ένωση. Αυτό βεβαίως έχει προκαλέσει αντίδραση στους κόλπους του ΝΑΤΟ, καθώς πολλά κράτη-μέλη υποστηρίζουν πως δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν ένα κράτος θέλει να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ανεξαρτήτως αν οι συνθήκες είναι επίγουσες ή όχι. Και η Ρωσία μιλάει για συμμετρική απάντηση. Έτσι ακριβώς είναι η απάντηση του Κρεμλίνου. Βεβαίως να δούμε τι εννοούν με αυτό, γιατί τους τελευταίους μήνες βλέπουμε πολλά πράγματα από τη Ρωσία τα οποία δεν περιμέναμε, νομίζω. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον μεγάλο Νίκο Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα, για τη συμμετοχή. Να υπενθυμίσω ότι αύριο 7 η ώρα θα είμαστε εδώ με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Αν με πηγαίναν αύριο στη Κρεμάλα, Μανούλα μου, Μανούλα δόλια μάνα, ξέρω πιανού το δάκρυ στάλα στάλα θα πέφτει από τα μάτια τα μεγάλα. Μανούλα μου, Μανούλα Δαγιανά, μια κι να γράψανε φωνιά, πήρα το κόσμο παγανιά και τη ζωή σε ρεγιάνη. Κάκο να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μα όνους σου δεν τους πιάνει. Στην ερημινιά που είχα βρεθεί με τον αχέρι στο σπαθί και τ' άλλο στο βαγγέλιο. Ήρθαν μανάδες κι ορφανά κι είπα το δάκρυ του πονά να τους το δάνω γέλιο. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τα χαρτά μπορεί.